Minuty po godzinie czwartej. To jest audycja Trójka Budzi, w której witają Państwa Ewa Wichrowska, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, mówiący te słowa. Mój adres mailowy to michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół Queen, który wprowadza nas trochę w temat przewodni dzisiejszej audycji. Chociaż tak trochę przewrotnie, bo ten zespół przez całe lata 70. brzydził się tego instrumentu, no właśnie, bo pomyślałem sobie, że mieliśmy już tutaj artystów, którzy nam towarzyszyli jako temat przewodni, były daty, różne inne tego typu wydarzenia, ale jeszcze chyba nigdy nie sięgałem po utwory zagrane na tym samym instrumencie. Co to za instrument? To może po następnej piosence. Take on Me. Aha, oczywiście. Utwór, który zapoczątkował wielką karierę tego norweskiego tria. No, jeden z tych utworów, który w pierwszej kolejności kojarzy się z instrumentem, który mam dzisiaj na myśli, a jest to syntezator. Syntezator firmy Yamaha DX7, który pojawił się na rynku w 83 roku. No i niepodzielnie na nim panował aż do 89 roku. Dlaczego tak się stało? No, przede wszystkim dlatego, że była to nowa technologia, dużo tańsza technologia, ale mimo wszystko, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, wcale nie był to tani instrument. Ale o nim jeszcze powiem za kilka chwil. A teraz kolejny utwór. Dzisiaj przyznam się Państwu, że będzie dużo takich oczywistych i znanych piosenek. Wiem, że kiedyś jedna ze słuchaczek mnie zdyscyplinowała, że za często zdarza mi się sięgać po tak oczywiste wybory. Ale dzisiaj celowo, bo chciałem Państwu pokazać, jak wiele znanych piosenek, jak wielu znanych artystów korzystało z tego właśnie instrumentu DX7. Jedną z nich była wokalistka, która nazywa się Belinda Carlisle. Heaven is a Place on Earth i Belinda Carlisle. Utwór pochodzący już z czasów, gdy powoli kończyła się dominacja DX7. Zwłaszcza, że ten instrument szybko został, może nie zastąpiony, ale kilka firm produkujących instrumenty bardzo pragnęłaby. Ich instrumenty również cieszyły się tak dużą popularnością. No i tak było. Najpierw Roland D50, potem Korg M1, które także dominowały przez kolejne lata, ale niewątpliwie DX7 to taka ikona lat 80. W Polsce również artyści korzystali z tego instrumentu, gdy grupa Manam przystąpiła do pracy nad swoim trzecim albumem Nocny Patrol. Zaprosili do współpracy kilku różnych muzyków. Wibrafonistę, akordeonistę, saksofonistę. Jose Torres zagrał na instrumentach perkusyjnych, a z kolei na instrumentach klawiszowych zagrał Janusz Grzywacz, znany m.in. zespołu Laboratorium. No to teraz z tej właśnie płyty Manamu Nocny Patrol utwór Jestem Kobietą. Jestem kobietą i manam z płyty Nocny Patrol z Januszem Grzywaczem, grającym na instrumentach klawiszowych. No tutaj muszę się Państwu pochwalić, ale instrument Yamaha DX7 należąca kiedyś do Janusza Grzywacza, dzisiaj należy do mnie, więc to taka dygresja mała. A skoro jesteśmy przy instrumentach, które są w rękach mówiącego te słowa kolekcjonera instrumentów, no to w następnym utworze też gra coś, co dzisiaj można znaleźć na warszawskim Żoliborzu. Ale nie o ten instrument chodzi. DX7, tak, tutaj także gra. To był wielki, wielki przebój grupy Tears for Fears. Shout. Shout i Tears for Fears z pięknie grającym instrumentem o nazwie DX7, no ale także rytmem zaprogramowanym na Lindramie. Pan Paweł się tłumaczy, że zaspał na audycję. Panie Pawle, taka pora, że wcale się nie dziwię. Też bym chętnie jeszcze pospał, ale z drugiej strony z największą przyjemnością staram się Państwa teraz rozbudzić. Przynajmniej taki jest cel audycji Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia. No oczywiście. Kolejny wielki przebój, który powstał także dzięki temu instrumentowi, czyli Yamaha DX7. Proszę bardzo. Broński beat i Small Town Boy. Small Town Boy i Broński Beat z Jimmy'm Somervillem, oczywiście przy mikrofonie. Z czego wynika popularność Yamaha DX7? No, przede wszystkim z tego, że był to instrument zupełnie o nowej formule, że tak się wyrażę. Lata 70. to były, jeżeli chodzi o instrumenty klawiszowe, syntezatory, no to były przede wszystkim duże instrumenty, ciężkie, bardzo drogie. No te pierwsze to kosztowały tyle, co dom. A miały to do siebie, że pewne ograniczenia wynikały z ich budowy. To był zawsze oscylator 1, 2, 3, no i po prostu modyfikowane brzmienie, dźwięk przy pomocy różnych filtrów, no ale jednak możliwości nieduże. Większość tych instrumentów, o ile nie wszystkie, nie miały wtedy jeszcze pamięci tak zwanej, więc trzeba było po prostu ukręcić gałkami brzmienie, no i raczej się tego trzymać. Yamaha DX7 to był instrument, który przede wszystkim miał nową syntezę dźwięku, syntezę cyfrową, syntezę FM, no i możliwość właśnie programowania, chociaż z tym był pewien problem, ale o tym może za kilka chwil. Bruce Hornsby. Things will never change. That's just just the way it is. That's just the way it is. Crosby and the Range. Chyba największy, najbardziej znany utwór tego artysty, The Way It Is. W połowie lat 80. No, trudno byłoby znaleźć tak naprawdę zespół, który używa syntezatorów i nie ma w swoim arsenale DX7. No, niektórzy, jak zespół, który przed nami, tych instrumentów mieli dużo, dużo różnych, ale no także ten jeden odegrał ważną rolę w pewnym momencie w czasie kreowania brzmienia między innymi tak znanych utworów jak People Are People, Depeche Mode. People are people i Depeche Mode w czasach, gdy jeszcze byli oczywiście kwartetem. No i to jest, myślę, kluczowe, zwłaszcza w kontekście naszego dzisiejszego tematu, bo o ile wiadomo, wokalista Dave Gunn, bardzo ważna postać, no ile Martin Gore jako współwokalista i przede wszystkim kompozytor materiału, no ale ten, którego dzisiaj nie ma w zespole, Alan Wilder, to był właśnie gość, który ogarniał brzmieniowo muzykę Depeche Mode, no i jak go zabrakło trochę, jednak słychać ten brak. Wracamy do muzyki polskiej. No to był wielki, wielki przebój lat 80. No i także Yamaha DX7 na pierwszym planie. Rezerwat, zaopiekuj się mną. Zaopiekuj się mną i grupa Rezerwat w programie trzecim Polskiego Radia. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak ten instrument DX7 wyglądał, to nawet można obejrzeć teledysk do piosenki Zaopiekuj się mną, bo tam go widać. Panie Januszu, proszę się nie bać, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj poleci, bo będą to po prostu znane, czasami bardzo znane utwory. No głównie, chyba tylko i wyłącznie z lat 80., bo słuchamy piosenek wszystkich nagranych na jednym konkretnym instrumencie. I dziękuję oczywiście za pozdrowienia z Nysy dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Wracamy do muzyki. Tutaj także sporą rolę odegrała Yamaha DX7. Grupa New Order, True Faith. Faith i grupa New Order. Jeśli chodzi o to nieszczęsne programowanie DX7, no tutaj był spory problem, o ile instrumenty analogowe te wcześniejszej generacji no, miały swoje gałki, wystarczyło przekręcić jedną gałkę, by zmienić konkretny parametr. Tutaj zaprogramowanie czegokolwiek właściwie graniczyło z cudem. Trzeba było wejść cyfrowo w ustawienia i zmiana jakiegokolwiek jednego parametru powodowała zmianę wszystkich innych, więc raczej ludzie nie bawili się w programowanie własnych brzmień, a korzystali z całej gamy tych dostarczanych przez producenta zarówno w samym instrumencie, jak i na tak zwanych kartridżach. Tę godzinę zaczęliśmy od muzyki rockowej, mocnej, od grupy Queen, ponieważ pozostało nieco ponad 5 minut do godziny 5, no to na zakończenie tej godziny również rockowa legenda Dire Straits. Oh, of Life. Fragmencik oczywiście jakże ważnej i pięknej płyty Brothers in Arms. Dire Straits, kolejny utwór z instrumentem DX7, nagranym i brzmiącym pięknie. No i taki trochę... Taka trochę myśl mnie naszła, że to był piękny teledysk, prawda? Taki zabawny. Bardzo pamiętam, że wtedy pod koniec lat 80. Lubiłem go oglądać, bo to było po prostu coś nietypowego, jak na rockowe teledyski. DX7. Tak więc pozostaniemy przy barwach tego instrumentu. Bardzo charakterystyczne były te wszystkie brzmienia przypominające elektroniczny fortepian. Zresztą chyba najczęściej używanym brzmieniem tego instrumentu był właśnie ten elektroniczny fortepian i tego typu dzwoneczkowe brzmienia. Bardzo chętnie korzystał z nich zespół Simple Red. Więc teraz dla Państwa utwór Holding Back the Years.